zgłoszenia do 31 sierpnia na nieginącezawody.pl. Organizator Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 sierpnia, minęła 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Natychmiastowego opuszczenia Białorusi przez najemników z grupy Wagnera żądają od Mińska, Polska i kraje bałtyckie. A w związku z wykryciem Legionelli na Podkarpaciu intensywne badania wody prowadzi zachodniopomorski sanepid. Wygrały pierwsze mecze trzy polskie tenisistki, w tym liderka światowego rankingu. Zameldowały się w drugiej rundzie US Open. Szefowie resortów spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii żądają od reżimu Aleksandra Łukaszenki natychmiastowego opuszczenia Białorusi przez najemników z tzw. grupy Wagnera oraz opuszczenia stref przygranicznych przez nielegalnych imigrantów. W piśmie do władz w Mińsku zapowiedziano, że w przypadku incydentu z udziałem grupy Wagnera Polska, Litwa, Łotwa i Estonia całkowicie zamkną granice z Białorusią. Minister Mariusz Kamiński mówi, że państwa graniczące z Białorusią spodziewają się prowokacji, nawet z użyciem broni palnej. Jeżeli dojdzie do krytycznego incydentu, niezależnie od tego, czy będzie to granica polska, litewska czy łotewska, bo my graniczymy z Białorusią, zastosujemy natychmiastowe retorsje. Zamknięte zostaną wszystkie przejścia graniczne, które do tej pory są otwarte, zarówno osobowe, jak i towarowe. Powołano specjalną grupę roboczą, która zajmie się monitorowaniem i koordynacją sytuacji na granicach. Wypracowane mechanizmy dotyczą również granic z Rosją. Minister obrony powiedział, że Platforma Obywatelska stara się dziś zapomnieć, że likwidowała jednostki wojskowe, szczególnie na wschodzie kraju. Mariusz Błaszczak stwierdził w TVP Info, że rząd PO-PSL działał na szkodę polskiego bezpieczeństwa. Bo oni razem, to PO z PSL-em te jednostki likwidowali do 2015 roku. Od 2015 roku wzmacniamy właśnie wojsko, wyposażamy wojsko w nowoczesną broń. Szef MON-u powiedział, że jednym z przykładów wzmacniania obronności kraju przez obecny rząd jest zapowiedziane na dziś otwarcie jednostki wojskowej w Olecku. A w związku z wykryciem na Podkarpaciu Legionelli, zachodniopomorski sanepid prowadzi wzmożone badania próbek wody. Po zakażeniu bakterią do tej pory 11 osób zmarło, blisko 150 trafiło do szpitali. Prowadzimy badania jakości wody w obiektach użyteczności publicznej, gdzie najczęściej może dojść do kontaktu z bakterią, mówi rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Paweł Majko. Mamy tutaj na myśli m.in. szpitale, DPS-y, czy tutaj inne tutaj właśnie takie obiekty, które skupiają większą ilość osób i zamieszkują te obiekty. Tutaj jeśli chodzi o tą sytuację, która wynikła na Podkarpaciu, te tutaj działania są również teraz wzmożone, te badania próbek. W województwie zachodniopomorskim do tej pory nie potwierdzono żadnych przypadków zakażenia legionellą. Ukraina sprzeciwia się przedłużeniu zakazu importu zboża. Unijne embargo na część produktów rolnych z Ukrainy obowiązuje do 15 września. 5 państw przefrontowych, w tym Polska, zapowiedziało, że po wygaśnięciu embarga wprowadzi własne zakazy. Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba, który był wczoraj w Pradze, powiedział, że dalsze ograniczenia w imporcie będą naruszeniem zasad wspólnego rynku i umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską. Jednak przede wszystkim będzie to działanie sprzeczne z zasadą solidarności, na której opiera się Unia. Chcemy szukać rozwiązań i apelujemy do tych państw, by kwestia naszego zboża nie była zakładnikiem ich krajowej polityki. Ministrowie rolnictwa Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii zwrócili się do Komisji Europejskiej o przedłużenie zakazu importu ukraińskiego zboża do końca roku. Potrzebowała niespełna godziny, by rozprawić się z przeciwniczką i awansować do drugiej rundy US Open. Liderka światowego rankingu tenisistek wygrała ze Szwedką Rebeką Peterson 6-0, 6-1 w swoim pierwszym spotkaniu na turnieju w Nowym Jorku. Iga Świątek mówiła, że była zadowolona ze swojej dyspozycji. Czułam się bardzo dobrze i wiedziałam, że jestem dobrze przygotowana i cały tydzień przed turniejem poświęciłam na takie solidne trenowanie, więc wyszłam jakby z jasnym celem na kort. Do drugiej rundy US Open awansowały także dwie inne Polki startujące w turnieju w Nowym Jorku. Magdalena wygrała z Białorusinką Aleksandrą Sasnowicz 6-3, 6-1, a Magdalena Fręch pokonała reprezentantkę gospodarzy, Amerykankę Emme Navarro 7-6, 1-6, 6-2. Ratownicy ze Świnoujścia podsumowują sezon. W tym roku częściej reagowali na zgłoszenia dzieci o zagubionych na plaży rodzicach niż odwrotnie. Zaginięć pociech było znacznie mniej niż zazwyczaj. Ratownik Adam Wąsik nie tylko to potwierdza, ale przyznaje, że nad sytuacją doskonale panowały same dzieci. Znacznie spadła ilość zaginionych dzieci i poszukiwań z tym związanych. Kiedy dziecko się zagubiło na plaży, przychodziło do ratowników i w tym roku więcej poszukiwań dotyczyło rodziców, żeby znaleźć rodziców pociech, aniżeli same dzieci. Nie oznacza to oczywiście, że lato było spokojne, bo jak zwykle nie brakowało brawury w wodzie. W tym roku kilkanaście nawet osób, które były nietrzeźwe, ratownicy musieli podejmować interwencje. W 5 takich przypadkach pomagano wyjść tym osobom, asekurując je. Kąpielisko morskie w Świnoujściu strzeżone będzie do 31 sierpnia. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu oraz burze. Więcej rozpogodzeń w centrum i na północnym wschodzie, ale tutaj także przelotny deszcz oraz gdzieniegdzie burze. Temperatura we wschodniej połowie kraju od 27 do 34, w centrum do 26 stopni, a na zachodzie od 16 do 20. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich i północnych. Nie wiadomo, czy brać parasol, czy nie brać. Może jakiś kaptur, nie wiem, proszę Państwa. Dzisiaj te deszcze mogą się przemieszczać po całym kraju, nie ma reguły. Zaczynamy nasze poranne spotkanie, 6 minut po godzinie 6. Anna Regulska, Radek Bielawski, Staszek Perzyna, Piotr Firan. Dzień dobry. Co przed nami? Proszę Państwa, już za chwilę o tym, co powinno się znaleźć w wyprawce szkolnej. My dostaliśmy listę ze szkoły, co powinno się znaleźć i zdecydowaliśmy się kupić wszystko. Zeszyty, ołówki, kredki świecowe, kredki ołówkowe, farby, plastelinę, gumkę do mazania, itd., itd. Chciałam mieć piórnik bardzo fajny z Pikachu, bo ja uwielbiam. Pokemony, Minecraft to są teraz modne rzeczy. To już ostatnie chwile na skompletowanie wyprawki, bo początek szkoły w poniedziałek, a my zapraszamy do telefonów. Czy u Państwa dzieci już gotowe do szkoły? Jakie motywy na zeszytach cieszą się największym powodzeniem w tym roku? I może sięgnijmy pamięcią wstecz. Może było coś takiego, co musiało się znaleźć w tornistrze, bo dzięki temu było nam raźniej w szkole. 2 dwójki i 7 trójek, a tuż przed 7 strefy bez dzieci. Ja uważam, że powinny być, bo nie każdy musi chcieć przebywać z małymi dziećmi. Niech się bawią, jak są pod opieką, niech się bawią, gdzie chcą. Ja jakbym nie miała dziecka, no to może i bym nie miała ochoty oglądać, jak ktoś inny karmi, przewija, oglądać pieluchy czy coś, ale że posiadam dziecko, to wiadomo, że jeżeli by robiła to inna matka przy mnie, to mi to zupełnie już w tym momencie nie przeszkadza. Tureckie linie lotnicze wprowadzają strefy bez dzieci. Co Państwo sądzą na ten temat? Czy w samolotach, pociągach, restauracjach strefy bez dzieci to dobre rozwiązanie? Także zachęcamy do tego, żeby wypowiedzieć się. 2 dwójki i 7 trójek, a zaraz po godzinie 7. Znacie taki żart, jak to rzekomo na jednej imprezie spotkali się kiedyś Albert Einstein i Marilyn Monroe i Marilyn Monroe podchodzi do Einsteina i mówi: panie Albercie, my powinniśmy mieć dziecko ze sobą, odziedziczyłoby urodę po mnie, inteligencję po panu, no byłby to człowiek doskonały. Co Einstein skomentował, że no gorzej, jeżeli odziedziczyłoby urodę po mnie, a intelekt po pani. Co dziedziczymy po ojcu, a co po matce? Naszym gościem będzie genetyk profesor Krystian Jażdżewski. 12 minut po 6. Shall fall and fall upon us all. Then between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, you will go way up high or down low. I'll go wherever you will go, and maybe I'll find out. Life and love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you. Trzeci Polskiego Radia. Najbliższy poniedziałek, 4 września, początek roku szkolnego. Zeszyty, długopisy, bloki rysunkowe to ostatni moment na skompletowanie szkolnej wyprawki. Co powinno się w niej znaleźć? To sprawdziła Paulina Guzowska z Radia Kraków. To już pani skasowała? Tak, to. Karton poproszę. Robiliśmy zakupy na pierwszy dzień szkoły, żeby być przygotowanym. Właśnie przyszliśmy po wyprawkę do pierwszej klasy. My dostaliśmy listę ze szkoły, co powinno się znaleźć i zdecydowaliśmy się kupić wszystko. Zeszyty, ołówki, kredki świecowe, kredki ołówkowe, farby, plastelinę, gumkę do mazania, tak dalej, tak dalej. Strugaczkę mam tą dużą. No to musisz szukać strugaczki dużych. Zszywacz potrzebujesz. A cyrkiel mi kupisz? Przede wszystkim zeszyty, blok techniczny, kolorowy, rysunkowy, farby, no i pióro do pisania. To było wyzwaniem, bo jeszcze nigdy pióra nie trzymaliśmy w ręku. Chciałam mieć piórnik bardzo fajny z Pikachu, bo ja uwielbiam. Pokemony, Minecraft to są teraz modne rzeczy. Podręczniki szkoła zapewnia. Będziemy jeszcze kupować strój na WF, buty na zmianę do szkoły, lunchbox. Zaznaczam, że nie kupujemy plecaka na przykład, bo zainwestowałam w plecak. we wrześniu po rozpoczęciu roku szkolnego jeszcze nauczyciele mają różne dodatkowe życzenia. Podręczniki, ćwiczenia, języki obce. Przypominamy, że program Dobry Start gwarantuje dofinansowanie do wyprawki w kwocie 300 zł. Wnioski można składać aż do 30 listopada. Co było w Państwa wyprawkach, bez czego nie wyobrażaliśmy sobie pierwszego dnia w szkole? No, różne były gadżety przez lata szkoły. O tegoroczne wyprawki pytała Paulina Guzowska z Radia Kraków. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień w dzień bardziej śmieszy. Nie wiesz, czego chcesz, czego nie chcesz, wiesz. To nie pierwszy raz, to nie pierwszy raz, gdy ktoś ślepo błądzi. Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Łzy sny, mówisz, jestem zły wczoraj. Wczoraj wołasz, bądź dzisiaj, wieszasz psy znowu. Znowu rację mam, mówisz, będę sam. Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. No. świetnie, świetnie cię rozumiem. Zaczęliśmy źle. Co ty ze mną masz, w co ty ze mną grasz? Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Puść mnie, przestań szarpać się. Jeśli czegoś chcesz, to od razu bierz. Złap, puść, złap, puść, mogę podać ci nóż. Dzisiaj o najważniejszych rzeczach, które musiały znaleźć się w tornistrze. Czasem to była kanapka, którą mama odkrywała po kilku tygodniach. A jeśli chodzi o rzeczy stricte związane z lekcjami, 2 2 7 3. Akurat za moich młodych czasów to największym hitem to było pióro do pisania. Jeszcze na dodatek na naboje, bo to w latach 70. To wtedy to było wow, wow, takie pióro. Chociaż tak się mazało tym jak kula pazurem i tak, chociaż to nic nie pomagało. Trzymajcie się, miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Positivum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. A na zegarze 29 minut po godzinie 6. Pierwszy dzisiaj radionawigator i Jan Wiewiór. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek A1, miejscowość Woźniki, 464 km. Po kraksie dwóch osobówek prawy pas w kierunku Łodzi jest zablokowany. Pozostajemy na Śląsku, na którym z każdą minutą wydłuża się korek chociażby na S1 między Wojkowicami Kościelnymi a Dąbrową Górniczą. Spowolnienie jest w obie strony, a to w związku z prowadzoną rozbudową. Sprawdzamy sytuację w Warszawie, gdzie jak zawsze korkuje się nam ekspresowy odcinek 8. Kierowcy jadą w korku od węzła Łabiszyńska do węzła Marymącka w stronę Łodzi i Poznania. Teraz Trójmiasto. Coraz więcej samochodów jest na Krajowej 7. Korek jest od Żukowa do węzła Karczemki w kierunku Gdańska. Spore problemy także na Warmii i Mazurach, chociażby na drogach S7 między Nidzicą a Olsztynkiem, a także na S51 przed Olsztynem. W związku z prognozowanymi burzami i silnymi opadami deszczu na tych drogach, a także w całym regionie, liczne spowolnienia. Pół godziny do 7. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Natychmiastowego opuszczenia Białorusi przez najemników z grupy Wagnera żądają od reżimu Łukaszenki Polska i kraje bałtyckie. W piśmie do władz w Mińsku szefowie MSW tych państw zapowiadają, że w przypadku incydentu z udziałem grupy Wagnera Polska, Litwa i Łotwa całkowicie zamkną granice z Białorusią. Nie ulega żadnych wątpliwości, że ludzie czują się bezpiecznie wszędzie tam, gdzie są żołnierze Wojska Polskiego. Dlatego tworzymy kolejne jednostki na wschodzie kraju, w Olecku, Kolnie, niedługo także w Augustowie, powiedział szef MON-u. Mariusz Błaszczak stwierdził, że likwidowanie w czasach rządu PO-PSL jednostek wojskowych było drastycznym uderzeniem w bezpieczeństwo Polski. W 4 z 9 próbek wody ciepłej i zimnej z Rzeszowa i okolic potwierdzono bakterię Legionella. Próbki zostały pobrane 18 sierpnia, dzień po tym, jak zgłoszono pierwsze zakażenia. Od pojawienia się Legionelli na Podkarpaciu hospitalizowano 144 osoby, 11 osób zmarło. Ponad 500 lotów do i z Wielkiej Brytanii odwołano wczoraj z powodu poważnej awarii systemu kontroli lotów. Usterka została usunięta, ale opóźnienia sięgały aż 12 godzin. Udało się nieco rozładować spiętrzony ruch i władze najważniejszych lotnisk, m.in. londyńskich Heathrow i Gatwick, zapowiedziały, że spodziewają się, że dziś ruch będzie odbywać się już płynnie. Pełny serwis o 7. A w naszym studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Czas na sport. 100% skuteczność polskich singlistek w pierwszej rundzie wielkoszlemowego tenisowego US Open. Swoje mecze wygrały wczoraj solidarnie Iga Świątek, Magda Linet i Magdalena Fręch. Świątek w niecałą godzinę ograła Szwedkę Rebekę Peterson 6-0 i 6-1. Magda Linet odprawiła Aleksandrę Sasnowicz. Było 6-3 i 6-1. Magdalena Fręch pokonała po dłuższym meczu Amerykankę Emmę Navarro 7-6, 1-6 i 6-3. Więcej w korespondencji z Ameryki. Iga Świątek dosłownie zmiotła z kortu swoją rywalkę Szwedkę Peterson i zanotowała najlepszy start w karierze w Wielkim Szlemie. Polka na korcie potrafiła wręcz bawić się tenisem. Oczywiście cieszę się bardzo, że tak to łatwo poszło. Grałam poprawnie od początku. Treningi w ostatnim tygodniu zrobiły swoje. Cieszę się, że tak zaczęłam start od pierwszej rundy. Pierwsza runda potrafi być zdradliwa, mówiła zaraz po meczu Iga Świątek. Kolejną jej rywalką będzie Australijka Daria Seville. Z kolei Magdalena z Białorusinką Sasnowicz przegrywała wcześniej aż 7-krotnie i zaliczyła tylko jedną wygraną. Tym razem przeciwniczka nie miała żadnego argumentu na Polkę, która w drugiej rundzie zmierzy się z Amerykanką Jennifer Brady. Najtrudniejszą przeprawę miała Magdalena Fręch. Włożyła bardzo dużo wysiłku w zwycięskie spotkanie z Amerykanką Navarro. Polka pierwszy raz w karierze. Podczas swojego trzeciego występu w US Open przebrnęła pierwszą rundę. W drugiej rundzie zagra ze zdecydowaną faworytką starcia Czeszką Karoliną Muchową. Dla sportu w trójce ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. Dziś w pierwszej rundzie singla mężczyzn Hubert Hurkacz zagra ze Szwajcarem Markiem Andreą Hueslerem. Meczem Włochów z Belgami w Bolonii rozpoczęły się wczoraj Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Na inaugurację Włosi wygrali 3-0, pewnie i przekonująco. Było 25-17, 25-18 i 25-15. Reprezentacja Polski swój pierwszy mecz w turnieju rozegra w czwartek. Zmierzy się wtedy z reprezentacją Czech. Poza tym w grupie C biało-czerwoni zagrają też z Holandią, Danią, Czarnogórą i Macedonią Północną. W turnieju siatkarek znamy już za to pełny skład ćwierćfinału. Wczoraj do najlepszej ósemki Mistrzostw Europy awansowały reprezentacje Serbii i Czech. Serbki pokonały Szwedki, a Czeszki wygrały w 1/8 finału z Ukrainkami. W ćwierćfinałach Serbia zagra z Czechami właśnie, do tego Włochy z Francją, Holandia z Bułgarią i Polska z Turcją. Mecz Polek w środę. Zwłaszcza na zachodzie więcej chmur i tam przelotny deszcz oraz burze. Zagrzmi przelotnie popada także na Kujawach i na północnym wschodzie. Temperatura od 16 stopni na Pomorzu Zachodnim, 24-26 na południu, a najcieplej w centrum i na wschodzie nawet 34. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich i północnych. Dzisiaj tak, że jest taki dzień, kiedy warto pięknie zaparkować swój samochód. Jako że jest 29 sierpnia, to jest dzisiaj dzień strażnika miejskiego i gminnego. Także przy tej okazji, jeśli mogę złożyć wszystkim strażnikom miejskim i gminnym najlepsze życzenia, jak najwięcej interwencji otwartych i interwencji zakończonych, bo robimy też grubą robotę. Także z Siemianowic dla całej Polski, dla strażników miejskich. Pozdrowienia. Pozdrawiamy również. 25 minut pozostało do godziny 7. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się,

Zaglądamy na strony Polskiego Radia. Prezydent Andrzej Duda podpisze dziś ustawę, która poszerzy grupę osób uprawnionych do bezpłatnych leków. Programem darmowych medykamentów objęte zostaną osoby do 18 roku życia i powyżej 65. Wcześniej z darmowych leków mogli korzystać seniorzy powyżej 75 lat. Zmiany wejdą w życie od września, a po więcej informacji na ten temat zapraszam na polskieradio.pl. To w kraju, a jeśli chodzi o to, co za granicą, ale blisko Polski, Litwa, proszę Państwa, planuje zamknąć dwa kolejne przejścia graniczne z Białorusią, poinformowała tamtejsza minister spraw wewnętrznych. Dwa pierwsze przejścia z sześciu do niedawna czynnych zostały zamknięte przed dwoma tygodniami. Według szefowej MSW decyzja o zamknięciu dwóch kolejnych punktów została podjęta w celu przekierowania sił i zmniejszenia ilości przemycanej przez granicę kontrabandy. Wczoraj ministrowie spraw wewnętrznych trzech państw bałtyckich i Polski podczas spotkania w Warszawie uzgodnili, że jeśli dojdzie do krytycznego incydentu na granicy z Białorusią czy Rosją, zostaną zamknięte wszystkie przejścia graniczne z tymi krajami. Więcej informacji na polskieradio24.pl. Na koniec jeszcze raport OECD. Izrael jest krajem o najwyższych kosztach życia według rankingu tej organizacji. Izrael ma szereg problemów strukturalnych, które prowadzą do wyższych cen niż w pozostałej części świata. Przy czym kursy wymiany walut są jednym z głównych czynników. Ceny mieszkań, wysoka stawka VAT na żywność, brak bezpośredniego wsparcia dla rolnictwa i surowe regulacje powodują wzrosty cen. Times of Israel przypomina, że głównym źródłem zmartwień Izraelczyków są właśnie wysokie koszty życia. Zgodnie z ankietą opublikowaną przez Instytut Israel Democracy na początku tego roku 2/3 respondentów za najważniejszy problem uważa ceny żywności. Około połowa pytanych wskazuje koszty mieszkaniowe, a 29% podatki pośrednie. Najdrożej jest według OECD w Izraelu, na drugim miejscu jest Szwajcaria, a na trzecim Islandia. Po więcej informacji zapraszam na polskieradio.pl. Dzisiaj pytamy o to, co powinno znaleźć się w szkolnym plecaku, czy też w tornistrze. Żeby do tej wyprawki również dorzucić jakiś element odblaskowy z obowiązkiem noszenia. Poza jakieś 2 miesiące, 3 miesiące, nawet dzieci idące do szkoły będą szły w szarówce, a chodzi o to, żebyśmy wszyscy bezpiecznie poszli do szkoły i wrócili z tej szkoły. Pozdrawiam serdecznie. No, pozdrawiamy także i dotyczy to nie tylko dzieci, ale mam wrażenie, że wszystkich i tak, że warto, żeby rowerzyści zaopatrzyli się w specjalne kamizelki odblaskowe, bo kiedy jest ciemno, to czasami trudno zauważyć. My czekamy na Państwa telefony, a za moment zajmiemy się tematem, który związany jest z pewnymi regulacjami, a chodzi o tureckie linie lotnicze. Na polik brąz, och będę top, zakręcę włos, stawiam pewny krok w Twoją stronę, bo poczuję, że to z Tobą chcę dać się nieść. Romantyczny deal oferuję i namaluję Ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Namaluję Ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Na bok rzuć stres, Malibu lej, to łatwy test. Obiecuję, że zdamy go na pięć. Słoneczny miks najlepszych chwil na parę dni. Kalifornia Dream, wsiądź wygodnie i namaluję Ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Namaluję Ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Bo dni jak ten zdarzają się tak rzadko, że to śmiertelny grzech, by marnować je. Są strefy ciszy w pociągach, a teraz przyszedł czas na samoloty, oczywiście za odpowiednią dopłatą. Podróżowanie z dziećmi bywa trudne i dla rodziców, i dla innych pasażerów, ale czy aż tak? Proszę Państwa, tureckie linie wprowadzają w samolotach strefę bez dzieci. Rozwiązanie będzie testowane na jednej trasie na razie. To wyjście naprzeciw tym pasażerom, których drażnią krzyki i płacz dzieci podróżujących samolotem ze swoimi rodzicami. Za podróż w ciszy bez dzieci trzeba będzie słono zapłacić. Strefa Old Only ma znajdować się w przedniej części maszyny. Od reszty samolotu odgradzać ją będą ściany i zasłony. To aż 93 miejsca. Wśród tych kilkudziesięciu foteli znajdzie się również 9 takich, które zapewniają dodatkową przestrzeń na nogi. Strefy dla dorosłych będą dostępne na wszystkich lotach tego przewoźnika między Amsterdamem a Curacao od 3 listopada. W ulotce wakacyjnej oferowane są też hotele bez dzieci. Co Państwo sądzą o takim rozwiązaniu? Czekamy na komentarze. 2 dwójki i 7 trójek. Przed nami, proszę Państwa, kolejne tematy. Nasze studio po godzinie siódmej odwiedzi genetyk profesor Krystian Jażdżewski i sprawdzimy, co po kim dziedziczymy. Wcześniej oczywiście w Trójce serwis. To za niecałe 4 minuty. Oh,